mutima mawa yetu ndinzoto mindondo peipai nyonso fote nanga moko lisabonge aninga boyoka lisapo naluki mwasi na lokolo nanga nazwite oyo nazwa sebaleki nzela nasambeli yesu ya masiya yokelinga natindelinga fera lisabonge mama aninga boyoka lisapo nazangaki kimia na motema nanga nyonso nakosala kaka esheke nasambeli yesu ya masiya atonda nguya lelo yo abikisinga lisabonge mama aninga boyoka lisapo mama nazangaki kimia na motema nanga nyonso nakosala kaka esheke nasambeli yesu ya masiya tonda nguya lelo yo abikisinga.